У ноч сваіх народзінаў, ноч асвячоная дажджом і вішень белыя анёлы, а над маім парогам гром, жаданы першынец вясёлы. Ноч асвячоная слязой, дажджы на ўзоркавасць пасадзе, таемны воблакавы ўзор, вясны празрыстыя прысады. Ноч асвячоная вагнём, шлях пранізала бліскавіца, ці згадак путкіх насланнё, ці мне жыццё трывожна сніцца. Ноч асвячоная крыжом маёй прымроенай любові, маёвы гром, шчаслівы гром, садоў вясельныя абновы.